اور اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اس سے چھڑائیں، یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا. تو موسیٰ علیہ السلام جوانی کے زمانے میں تھے، چڑھتی جوانی تھی، مضبوط تھے، طاقتور تھے، تو انہوں نے اس شخص کو چھڑانے کے لیے ایک مکہ رسید کیا اس قبطی کو، جس کو وہ برداشت نہ کر سکا اور اس کی موت واقع ہو گئی. قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بالکل ہی ارادہ کرنا تھا تو، لیکن اس کا چرچا ہو گیا اور پھر فرعونیوں کو پتا چلا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی کو پکڑنے کا اور گرفتار کرنے کا آرڈر کیا. تو اس دوران میں کسی شخص نے اطلاع دے دی خیر خواہ نے کہ تمہاری تلاش ہو رہی ہے، بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے کہیں اور طرف چلے جاؤ، ورنہ تمہیں یقیناً وہ ہلاک کر دیں گے اور مار ڈالیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے آہستہ خاموشی کے ساتھ نکلے تنے تنہا، اور ایک راستے پر پڑ گئے، اور بہت سے دنوں اور بہت سی راتوں کے بعد وہ سفر پیدل طے کرتے ہوئے مدین میں جا پہنچے. تو مدین کے اندر پھر وہ واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام، مشہور یہی ہے کہ حضرت شعیب تھے، حباب کا لفظ آتا ہے، تیرو کا لفظ آتا ہے، بعض مفسرین اس کے علاوہ بھی بات کرتے ہیں کہ وہ شخص شعیب علیہ السلام کا بھتیجا تھا، شعیب نہیں تھے، مشہور یہی ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور وہ مدین میں تشریف فرما تھے اور وہ بہت بوڑھے اور ضعیف ہو چکے تھے، وہ اللہ کے نبی تھے اور صاحب کتاب تھے. شعیب علیہ السلام کے صحیفے کا ذکر بھی ملتا ہے تفسیروں کے اندر، صاحب شریعت اور مستقل کتاب والے نبی تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی رسائی وہاں ہوئی، انہوں نے ساری حقیقت کو سمجھا اور پہلے تسلی دی کہ لا تخف نجوت من القوم الظالمین، ڈرو نہیں، اب گھبراؤ نہیں، مصر کی فرعون کی عملداری سے باہر نکل آئے. یہاں فرعون کی عملداری نہیں ہے، وہ اور دوسری سلطنت ہے، دوسرے لوگ ہیں، یہاں تمہیں کوئی جان سے مارے جانے کا خطرہ نہیں ہے. اور پھر مشورہ دیا کہ تم ہمارے پاس ٹھہر جاؤ، اور ہمیں آدمی کی ضرورت ہے ہمیں خدمت کے لیے. تو پھر وہ اپنی بیٹی سے نکاح کا ذکر کیا، بچتے کہ تم ہمارے پاس 8 سال یا 10 سال رہو تو وہ ہمیں خدمت کی ضرورت ہے، بیٹی کا نکاح کر لیتے ہیں ہم آپ کے ساتھ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو قبول کر لیا، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر لیا. موسیٰ علیہ السلام وہاں کے ایک مستقل یعنی خاندان کی حیثیت سے وہاں مقیم ہو گئے، خدمت کرتے رہے. 10 سال گزر چکے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اپنے خسر شعیب علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی والدہ کو ملنے کا شوق رکھتا ہوں اور اپنے بھائی کو ہارون علیہ السلام، اور اپنی والدہ کا اشتیاق ہے مجھے، تو میں جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اجازت دی کہ ہاں تم جا سکتے. اب حالات بہت کچھ بدل چکے تھے، 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، پرانے واقعات وہ ٹھنڈے ہو چکے تھے، اور اب کوئی خطرہ نہیں تھا، ان کو اجازت دی گئی. اور اجازت میں بیوی کو بھی ساتھ لے جانے کا سلسلہ تھا، کیونکہ مسئلہ یہی ہے کہ بیوی کو خاوند اگر ساتھ لے جائے جس جگہ بھی وہ ہو، یامی وہ رعایت پذیر ہو ساتھ لے جا سکتا. ماں باپ کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو